नन्हा राजकुमार, लेखक सैंतेग्जू पेरी। मूल फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर वर्मा। हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं आगे की कहानी भाग सात में। नमस्कार, लोमड़ी बोली। नमस्कार, मुड़कर नन्हे राजकुमार ने जवाब दिया, पर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैं यहाँ हूँ, सेब के पेड़ के नीचे से आवाज आई। कौन है तू? अच्छी खासी लग रही है देखने में। मैं लोमड़ी हूँ, आओ खेलें, मैं बड़ा उदास हूँ। कैसे खेलूँ तुम्हारे साथ? तूने मुझे अपनाया तो है नहीं, लोमड़ी ने कहा। माफ़ करना, थोड़ा सोचकर बोला, अपनाने का मतलब? तू यहाँ का रहने वाला नहीं मालूम होता, क्या कर रहा है यहाँ? लोमड़ी ने पूछा। मैं आदमियों को ढूंढ रहा हूँ। अपनाने का क्या अर्थ होता है? आदमी, उनके पास बंदूक होती है और वे बस शिकार खेलते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। वे मुर्गियाँ भी पालते हैं, उन्हें और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मुर्गियाँ खोज रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो दोस्त ढूंढ रहा हूँ। पालने का मतलब? पुरानी बात है, उसका मतलब होता है संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना, और क्या? लोमड़ी बोली। तू मेरे लिए हजारों बच्चों जैसा एक बच्चा मात्र है, और मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, न ही तुझे मेरी ज़रूरत है। तेरे लिए मैं लाखों लोमड़ियों जैसे एक लोमड़ी भर हूँ। लेकिन यदि तू मुझे अपना ले तो हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत रहेगी। तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए दुनिया में बस एक अद्वितीय हो जाएंगे। मेरी समझ में आ रहा है कुछ कुछ। एक फूल है, मेरे ख्याल से उसने मुझे अपना लिया है। अच्छा, तो यह इस धरती की बात नहीं है? लोमड़ी की समझ में नहीं आ रहा था। किसी और ग्रह पर? हाँ। वहाँ शिकारी होते हैं? नहीं तो? यह तो अच्छी बात है। और मुर्गियाँ? नहीं। हर जगह कोई न कोई कमी तो होती ही है, लोमड़ी फिर अपनी बात पर आ गई। बड़ी एक रास्ता है जीवन में। मैं मुर्गियों का शिकार करती हूँ और आदमी मेरा। सारी मुर्गियाँ, सारी लोमड़ियाँ एक जैसी होती हैं। मुझे बड़ी उलझन होती है। यदि तू मुझे अपना ले तो मेरा जीवन खिल उठेगा। मुझे तेरे कदमों की आवाज़ दूसरी आवाज़ों से भिन्न लगेगी। किसी के आने की आहट सुनकर मैं अपनी मांद में भागकर छिप जाती हूँ, लेकिन तेरी आहट में मुझे संगीत सुनाई पड़ेगा और मैं मांद से बाहर आ जाऊँगी। देख, वे गेहूँ के खेत देख रहा है ना? मैं रोटी नहीं खाती, मेरे लिए गेहूँ बेकार की चीज़ है। गेहूँ के खेत देखकर मुझे किसी की याद नहीं आती, यह अच्छी बात नहीं। लेकिन तेरी आँखें सुनहरी हैं, कितना अच्छा होगा यदि तू मुझे अपना लेगा। सुनहरे गेहूँ देखकर मुझे तेरी याद आएगी और मुझे गेहूँ को दुलारती हवा की आहट अच्छी लगने लगेगी। लोमड़ी चुप हो गई और देर तक नन्हे राजकुमार को निहारती रही। सुना तूने? अपना ले मुझे। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन समय कहाँ है? मुझे दोस्त ढूंढने हैं और बहुत सारी बातें जाननी हैं। आदमी उसी को जान पाता है जिसे अपना लेता है, लोमड़ी बोली। आज आदमी के पास वक्त नहीं है कि कुछ जान सके। दुकान पर बनी बनाई चीज़ें खरीद लेता है, और चूंकि दोस्त बिकते नहीं, आदमी के दोस्त नहीं रहे। अगर तुझे दोस्त चाहिए तो मुझे अपना ले। क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए धैर्य चाहिए, लोमड़ी बोली। पहले तुझे मुझसे दूर घास में बैठना पड़ेगा। मैं तुझे छिपकर आंख के कोने से देखूंगी और तू कुछ नहीं बोलेगा। बातों से ही बात बिगड़ती है, लेकिन इस प्रकार हर दिन तू थोड़ा निकट आता जाएगा। दूसरे दिन नन्हा राजकुमार फिर आया। आने का एक समय होना चाहिए, लोमड़ी ने कहा। मान ले कि तू 4 बजे आता है। 3 बजे से ही मुझे अच्छा लगने लगेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा मेरी खुशी बढ़ती जाएगी। 4 बजते बजते मुझे बेचैनी होने लगेगी, मैं चिंतित हो जाऊंगी। सुख का मूल्य समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर तेरे आने का समय निश्चित ना हो तो मुझे कैसे पता चलेगा किस समय मन को संजोकर तेरा इंतज़ार करूं? कुछ रीतियां तो चाहिए ही। रीति का मतलब? वह भी पुरानी बात है। आज जो करो कल पुराना पड़ जाता है। हर क्षण बात बदलती रहती है। शिकारियों में एक चलन है, हर बृहस्पतिवार को वे गांव की लड़कियों के साथ नाचते हैं। बृहस्पतिवार एक खुशी का दिन होता है। उस दिन मैं अंगूर के खेतों तक जा सकती हूँ। अगर शिकारी जब मन चाहे तब नाचते होते तो मैं तो कभी भी वहाँ नहीं जा पाती। हर समय डर बना रहता। फिर तो राजकुमार ने लोमड़ी को अपना लिया और जब इसके लिए जाने का दिन नज़दीक आ गया। मैं रोऊंगी, लोमड़ी बोली। तेरी ही तो गलती है, मैंने तेरा बुरा थोड़े ही चाहा था। तूने ही तो चाहा था कि मैं तुझे अपना लूँ। यह तो ठीक है, लोमड़ी बोली। फिर आंसू बहाओगी? हाँ। तुझे क्या मिला मुझे अपनाने से? मिला गेहूं के खेतों के रंग में जाकर गुलाबों को फिर से देख और तुझे समझ में आ जाएगा कि तेरा गुलाब अद्वितीय है। फिर मुझे अलविदा कहने आना, मैं तुझे उपहार स्वरूप एक रहस्य बताऊंगी। राजकुमार गुलाबों के पास गया। तुम लोग मेरे गुलाब जैसे बिल्कुल नहीं हो, वह बोला। तुम सब नगण्य हो, किसी ने तुम्हें अपनाया नहीं, न ही तुमने किसी को अपनाया। तुम वैसे ही हो जैसी मेरी लोमड़ी थी, बिल्कुल हजारों और लोमड़ियों की तरह। लेकिन मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया और अब मेरे लिए वह अद्वितीय है। गुलाब के फूलों की गर्दन शर्म से झुक गई। तुम सुंदर हो पर खोखले, उसने फिर कहा। कोई तुम पर जान नहीं देता। वैसे देखकर कोई मेरे फूल को तुम जैसा ही कह देगा, लेकिन अकेला वही मेरे लिए महत्व रखता है, क्योंकि बस उसी को मैंने सींचा है। केवल उसी को मैंने हवा के झोंकों से बचाया है। केवल उसी पर लगे कीड़ों को मैंने मारा है, एक दो को छोड़कर, ताकि उनमें से तितलियां निकल सकें। केवल उसी की शिकायत, घमंडी और चुप्पी के स्वर मैंने सुने हैं। केवल वही मेरा है। यह कहकर वह लोमड़ी के पास लौट गया। अलविदा, उसने कहा। अलविदा, लोमड़ी बोली। यह रहा मेरा सीधा सा रहस्य। आदमी आँख से नहीं, दिल से देखता है। खास बात आँखों से दिखाई नहीं देती। खास बात आँखों से दिखाई नहीं देती, याद करने के लिए उसने दोहराया। तुम्हारा गुलाब आज तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है कि तूने उस पर इतना समय लगाया है। राजकुमार ने इस बात को भी दोहराया। आदमी इस सत्य को भी भूल गया है, लोमड़ी बोली। लेकिन तू इसे मत भूलना, जिसे तू अपनाता है उसके प्रति तेरा दायित्व हो जाता है हमेशा के लिए। अपने गुलाब के प्रति तू उत्तरदायी है। मेरे गुलाब के प्रति मेरा कुछ दायित्व है, राजकुमार ने दोहराया। नमस्कार, नमस्कार, सिग्नलमैन ने कहा। क्या कर रहे हो यहाँ? मैं हजारों के झुंड में यात्रियों को चुनता हूँ। मैं उन गाड़ियों को दाएं बाएं भेजता हूँ जिनमें यात्री होते हैं। एक तूफान मेल बिजली की तरह गरजता है और पूरे केबिन को हिलाता हुआ तेजी से गुजर जाता है। ये लोग बड़ी जल्दी में हैं, क्या चाहते हैं ये? राजकुमार ने पूछा। ड्राइवर को खुद नहीं मालूम। दूसरी ओर से एक और गाड़ी शोर मचाती हुई गुजर गई। अरे, यह लौट भी आए? राजकुमार ने पूछा। वही लोग नहीं थे ये तो दूसरी गाड़ी थी। जहाँ थे वहाँ संतुष्ट नहीं थे ये क्या? राजकुमार ने पूछा। आदमी जहाँ है वहाँ कभी संतुष्ट नहीं रहता। फिर एक गाड़ी गुजरी। ये लोग पहले यात्रियों के पीछे जा रहे हैं? ये कुछ करते नहीं, अंदर बैठे सो रहे होंगे या जम्हाई ले रहे होंगे, बस बच्चे खिड़की से नाक रगड़ते कुछ देख रहे होंगे। बस बच्चे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, राजकुमार ने कहा। चित्रों से बनी गुड़िया से घंटों खेलते रहते हैं और यह बात उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है, और अगर कोई उनकी गुड़िया ले ले तो रोने लगते हैं। वे ही अच्छे हैं, सिग्नलमैन ने कहा। नमस्कार। नमस्कार, दुकानदार ने जवाब दिया। दुकानदार ऐसी गोली बेच रहा था जिससे प्यास शांत हो जाए। हफ्ते में बस एक गोली खाएं और प्यास बिल्कुल ना लगे। क्यों बेच रहे हो यह सब? राजकुमार ने पूछा। कितना वक्त बचता है इससे? दुकानदार बोला। जानकार लोगों ने हिसाब लगाया है, हफ्ते में 53 मिनट बचते हैं इससे। इन 53 मिनटों का क्या इस्तेमाल है? आदमी जो चाहे करे इनका। यदि 53 मिनट बिताने हों तो मैं धीरे धीरे एक फव्वारे के पास चला जाऊंगा। मशीन बिगड़े 8 दिन हो गए थे। राजकुमार से दुकानदार की कहानी सुनते समय मैंने पानी की आखिरी घूंट पी डाली थी। तेरी कहानी दिलचस्प है, पर मेरा जहाज़ अभी तक ठीक नहीं हुआ और मेरे पास पीने को अब कुछ नहीं बचा है। एक फव्वारे की ओर चलने में मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरे दोस्त लोमड़ी, मुझसे राजकुमार बोला। नन्हे मुन्ने छोड़ो लोमड़ी को। क्यों? क्योंकि हम प्यास से मरने वाले हैं। मेरा तर्क उसको समझ में नहीं आया। वह बोला, मर जाएंगे तो क्या हुआ? एक दोस्त मिला था, इससे संतोष नहीं होता? मुझे तो बड़ी खुशी है कि मुझे लोमड़ी जैसा आखिर कोई दोस्त तो मिला। मैंने सोचा, यह खतरे से बेखबर है, इसे कभी न भूख लगेगी न प्यास, उसका काम बस धूप से ही चल जाता है। मुझे देखकर उसने जवाब दिया, मुझे भी प्यास लगी है, आओ कहीं कुआं ढूंढें। मुझे एक प्रकार की निराशा हुई। कितनी बेकार की बात है इस प्रकार के रेगिस्तान में कुआं ढूंढना। फिर भी हम चल पड़े। कई घंटे चलते रहे। रात हो गई, तारे जगमगाने लगे। मुझे प्यास की वजह से बुखार था। मुझे लग रहा था जैसे मैं स्वप्न लोक में हूँ। राजकुमार के शब्द मेरी यादों में नाच से रहे थे। तुझे भी प्यास लगी है ना? मैंने पूछा। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। उसने मुझसे सीधे से कहा, पानी दिल की मजबूती के लिए भी ज़रूरी है। मैं उसका जवाब समझा नहीं, पर मैं चुप हो गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उससे सवाल नहीं पूछना चाहिए। वह थक गया था, बैठ गया। मैं भी उसके पास ही बैठ गया। कुछ देर चुप रहा, फिर वह बोला, मेरा सितारा एक फूल की वजह से सुंदर है, परंतु फूल है कि दिखाई ही नहीं देता। मैंने इस बात की पुष्टि की और चुपचाप चांदनी में रेत की सिलवटों को देखता रहा। कितना सुंदर है रेगिस्तान, राजकुमार बोला। उसने सही ही कहा था। मुझे भी रेगिस्तान अच्छा लगता था। रेत के टीले पर बैठने पर चारों ओर देखें तो कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता है, परंतु फिर भी शांति में कुछ गूंजता सा लगता है। रेगिस्तान इसलिए सुंदर है कि इसमें कहीं एक सोता छिपा है। अचानक मुझे रेत की चमक का रहस्य समझ में आ गया। मुझे बड़ा अचरज हुआ। जब मैं छोटा था तो एक पुराने घर में रहता था। उसके बारे में प्रचलित था कि उसके नीचे एक खजाना दबा पड़ा है। यह सच है कि न किसी ने उसे पाया न ढूंढा, लेकिन एक सम्मोहन था उस किंवदंती में कि मेरे घर में एक रहस्य छिपा है। हाँ, मैंने कहा, चाहे घर हो या तारे या रेगिस्तान, उनके सौंदर्य का कारण एक अदृश्य होता है। तू मेरी लोमड़ी की बात से सहमत है, इससे मुझे खुशी हुई, वह बोला। राजकुमार थककर सो गया था। मैंने उसे बाहों में उठा लिया और चल पड़ा। मेरा मन भर आया था। मुझे लग रहा था जैसे कि वह एक कमज़ोर खजाना हो। ऐसा लग रहा था जैसे इससे दुर्बल कोई चीज़ ही ना हो इस धरती पर। चांदनी फैली हुई थी। मैंने उसका पीला ललाट, बंद आँखें, हवा में हिलते उसके घुंघराले बाल देखे और सोचने लगा, जो दिखाई दे रहा है वह केवल ऊपरी सतह है, मुख्य चीज़ तो अदृश्य है। उसके अध खुले होठों में से एक मुस्कुराहट झांक रही थी। मैंने सोचा, इस राजकुमार की जिस बात से मैं इतना प्रभावित हूँ वह है इसके मन में एक फूल के लिए प्यार। उसी गुलाब के फूल की छाया इस पर उसी तरह व्याप्त है जैसे किसी चिराग की लौ। मुझे वह और कमज़ोर लगने लगा। लौ को हवा से बचाना चाहिए, वरना वो एक झोंके में बुझ सकती है। इसी तरह चलते चलते इधर सूरज की किरणें फूटी, उधर मुझे एक कुआं नज़र आया। राजकुमार बोला, आदमी लोग तेज़ गाड़ियों में भागते फिरते हैं, बिना जाने कि उन्हें किस चीज़ की तलाश है। बस कुछ करते रहते हैं कोल्हू के बैल की तरह, क्या ज़रूरत है। फिर उसने कहा, हम लोग जिस कुएं पर पहुँचे थे वह सहारा रेगिस्तान के अंध कुओं की तरह नहीं था। यहाँ की कुएं तो सीधे से रेत में किए गए सुराख से लगते हैं। यह तो किसी गांव का कुआं लगता था, लेकिन गांव कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे लगा कि वह सब सपना हो। कितनी अजीब बात है, सब कुछ तैयार है, घिरनी, रस्सी, बाल्टी। उसे हंसी आ गई। उसने रस्सी को छूकर देखा, घिरनी पर रस्सी डालकर उसे घुमाने लगा। उससे आवाज़ होने लगी, तूने सुना, हम लोगों ने कुएं को जगा दिया और अब वह गा रहा है। मैं नहीं चाहता था कि उसे कष्ट हो। तेरे लिए बहुत भारी है वह, ला मैं भरता हूँ पानी। मैंने धीरे धीरे बाल्टी को कुएं में उतारा। पानी पर बाल्टी रुकी। मेरे कानों में घिरनी के फिसलने का संगीत गूंज रहा था और हिलते पानी में धूप की छाया हिल रही थी। मुझे इसी पानी की प्यास है, मुझे पानी दो। मेरी समझ में आ गया कि वह क्या ढूंढ रहा था। मैंने उसके होंठों तक बाल्टी उठाई। उसने आंखें बंद करके गटगट करके पानी पी लिया। उसका पानी पीना उत्सव की तरह भला लग रहा था। वह साधारण पानी नहीं था, वह सितारों की छाँव में हमारी यात्रा, घिरनी के संगीत और बाजुओं के श्रम से जन्मा था। मन के लिए बलदायक था, जैसे एक उपहार। जब मैं छोटा था तो क्रिसमस में घर में सजा उपहारों से लदा पेड़, गिरजाघर में प्रार्थना का संगीत, मुस्कुराहटों की मधुरता मिलकर उपहारों से मिली खुशी पर छा जाते थे। इस धरती के आदमी, राजकुमार बोला, एक बगीचे में हजारों गुलाब लगाते हैं और फिर उन्हें वह नहीं मिलता है जिसकी उन्हें तलाश है। वे उसे ढूंढ नहीं पाते, मैंने प्रतिध्वनि की, जबकि जिसकी उन्हें तलाश है वह एक फूल थोड़े से पानी में ही मिल सकता था। निश्चित ही, मैंने कहा। राजकुमार ने बात पूरी की, आंखें अंधी होती हैं, हमें दिल से खोजना चाहिए। मैंने भी पानी पी लिया था, सांस ठीक से चलने लगी थी। सूर्योदय के समय रेत का रंग शहद जैसा हो जाता है। मैं इस रंग के कारण भी खुश था। आखिर दुखी क्यों हूँ मैं? तुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए, मेरे पास आकर बैठता हुआ वो बोला। कौन सा वादा? वही जाबा, भेड़ का मुंह बंद करने के लिए फूल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने जेब से रेखा चित्रों की कॉपी निकाली। चित्रों को देखकर हंसता हुआ बोला, बाओबाब के चित्र गोभी जैसे लगते हैं। धत, अपनी समझ से मैंने बाओबाब के चित्र बहुत अच्छे बनाए थे। अरे लोमड़ी, उसके कान जैसे सींग हों, कितने बड़े हैं। वह हंसता ही रहा। तू मेरे साथ नहीं रहा नन्हे मुन्ने, मुझे खुले और बंद सांपों के अलावा और कुछ बनाना ही नहीं आता था। ओह कोई बात नहीं, बच्चे समझ लेंगे। मैंने पेंसिल से एक जाबा बनाया। उसको देते हुए डर ही लग रहा था कि वह क्या कहेगा। तेरी पता नहीं क्या क्या योजनाएं हैं। मेरी बात से अलग जाकर उसने कहा, जानते हो मेरा इस धरती पर आना, कल उसको 1 वर्ष हो जाएगा। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं बिल्कुल यहीं कहीं उतरा था। वह लाल हो गया। कहानी अभी बाकी है।